ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym i pół minuty po godzinie piątej. Spójrzmy na termometry. Wszystkie wartości na plusie. 1 stopień w Olsztynie, 2 w Białymstoku i Gdańsku, 3 w Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i Warszawie, 4 w Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie i Zakopanem, 5 w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 6 w Krakowie. Kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował, kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. Miejsce 92, Demono kochać inaczej. Miejsce w plebiscycie, zakończonym już plebiscycie na ulubione z polskiej piosenki słuchaczy Polskiego Radia. Oczko niżej, Kaja. Thank you.

budzikowe kalendarium. ...205 lat temu w Szwajcarii założono pierwszą na świecie fabrykę serów. Fabryka powstała w Bernie, późniejszej stolicy kraju. 285 lat temu urodził się Ignacy Krosicki, biskup warmiński, arcybiskup gnieźnieński, pisarz, poeta, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego oświecenia nazywany księciem poetów polskich. Jest autorem pierwszej polskiej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. 33 lata temu Artur Heiser i Jerzy Kukuczka dokonali pierwszego zimowego wejścia na himalajski ośmiotysięcznik Annapurna, 10. pod względem wysokości szczyt Ziemi. Uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych szczytów do zdobycia. 26 lat temu, po 36 latach, zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa. Od 1958 roku zakłady w Nysie wyprodukowały ponad 380 tysięcy furgonetek. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. W drugiej godzinie także czekam na Państwa maile. Pan Paweł pisze i zwraca uwagę na bardzo ważny dzień, który był wczoraj. Otóż był to 33 dzień roku, a do końca roku zostało 333 dni. Więc no, trzeba w trójce to podkreślić. To pan Paweł z Ptaszkowej, tam deszczowo za oknem i piątka na plusie na termometrze. Wake up. daily day. That my walls are really falling, falling. I could really sit on a daily day. Everyone I know turns the other way. I can find out what's to keep me going. Everyone I know turns the other way. It's hard to swallow, and it feels like I was born yesterday. Everyone I know turns the other way. I can find the right lead to follow. Everyone I know turns the other way. My bones. Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 17 minut przed godziną 6. Wiosna w Stanach Zjednoczonych nadejdzie szybko. Po wyjściu w niedzielę, czyli wczoraj, ze swojej norki najsłynniejszy amerykański świstak Phil z Pensylwanii nie zobaczył swojego cienia. Legenda, podobno z Niemiec, mówi, że jeśli świstak zobaczy swój cień w święto Matki Boskiej Gromnicznej, czyli 2 lutego, czeka nas jeszcze długa zima. Jeśli cienia nie zobaczy, będzie wkrótce wiosna. Po wyjściu z norki Phil, podobnie jak przed rokiem, nie zobaczył swojego cienia, co zwiastuje szybkie nadejście wiosny. To pierwszy raz w historii, gdy świstak prognozuje rychły koniec zimy 2 lata z rzędu. Przez ostatnie 10 lat Phil, jak wypominają mu meteorolodzy, mylił się aż 6-krotnie. Według prowadzonego od 1887 roku rejestru wystąpień kolejnych pokoleń świstaków Philów, te zobaczyły swój cień 104 razy, a wczesną wiosnę przewidziały jedynie 20 razy, więc no nie do końca się one sprawdzają i mają rację. Me and Sam in the car, talking about America, heading to the wishing well, we've reached our last resort. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Can't bring myself to dive into an ocean full of change. Am I losing touch? Am I losing touch now? He said, why, what a terrible time to be alive if you're prone to overthinking it. Why, what a terrible time to be alive if you're prone to second guessing it. Hey, pretty smiling people, we're all right to

nie przerywamy tego amerykańskiego klimatu. Witamy Korneliusza Pacudę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jeszcze państwo zapewne nie zdjęli tych swoich tańczących butów, butów służących do tańca w dyskotece, a już jest poniedziałek i już trzeba pracować, ale wspomnienie dobrej zabawy jest najważniejsze, a może zabawa w stylu country w dalszym ciągu w rytm muzyki i piosenek Ronnie McDowella będzie państwu bardziej odpowiadać. Yippee-ti-yi-yo, czyli zawołanie kowbojskie, no i takież wspomnienie z kowbojskiej dyskoteki. Everybody now. You got it. Night that the dude rode in a silver blue Mercedes Benz, a city slicker in a country bar. He stepped right out in the middle of the crowd, hitched up his jeans and he said real loud, say yo, a yippee-ti-yi-yo, I got a new dance, you're gonna like the show. I take the two steps, add a three and a four, say come on everybody, get ready to go. Say one, two, one, two, three, four. That's right. Everybody now. The band played hard as he started to move. A few brave souls started following the groove. Everybody else just watched him go. It was part book dance and a cotton eye joe, a little hip hop and a do-si-do. Say yo, a yippee-ti-yi-yo, I got a new dance, you're gonna like the show. I take a two step, add a three and a four, say come on everybody, get ready to go. Say one, two, one, two, three, four. You got it. Do godziny szóstej. Dziękuję za dziś. To już koniec tego wydania Trójkowego Budzika. Ewa Wichrowska, Ola Budka. Za tydzień noc oscarowa, więc my słyszymy się za dwa tygodnie.